Tosepeli mingi na mbota manayo Sofia papa vikie Mtongo etani Sango eye ite mama apoti Mama apoti mwana Kombo Adeline Astrid ya papa vikie Vikie Dose peli mingi Nambota manayo Sofia papa vikie Ntongo etani Sango eye ite mama aboti Mama aboti mwana Pombo Adeline Astrid ya papa vikie Sofia elodi Falona nenda kadie Moli mo viki Sophie Elodie, follow la nenda kadie, moli mo viki. Sophie Elodie, follow la nenda kadie, moli mo viki. Sophie Elodie, follow no nenda kadie, moli mo viki. Sophie Elodie, follow no nenda kadie, moli mo viki. Sophie Elodie, follow no nenda kadie, moli mu Adeline.